Jadę za tobą, dzieciu, byś raz jeszcze, gdybyś na nowo się urodził. Wokół ciebie przeznaczenie krąży. Wszystkiego i tak zrobić nie zdążysz, nie wydrążysz wielu studni, bo przecież ty przetrudnisz ciągłym szukaniem. A szukałbyś tego samego? Odpowiedz temu w lustrze na to pytanie. Kim zostaniesz, a kim zostasiałeś? Czy wiesz już to zmarnowałeś? I jakim czynem narodziłbyś się na nowo, będąc biedy synem? Za co bierzesz winę, a za co bliskich ją obarczasz? Kiedy wróciłbyś wstecz, czy może to co zdobyłeś w pełni ci wystarcza? Pomyśl, co byś zrobił, gdybyś znowu się narodził. Ile byś zmienił, gdybyś jeszcze raz to przeżył? Pomyśl, co byś zrobił, gdybyś znowu się narodził. Ile byś zmienił, gdybyś jeszcze raz to przeżył? Pomyśl, co byś zrobił, gdybyś znowu się narodził. Ile byś zmienił, gdybyś jeszcze raz to przeżył? Pomyśl, co byś zrobił, gdybyś znowu się narodził. Ile byś zmienił, gdybyś jeszcze raz to przeżył? Bez sentymentów jest kilka momentów, co żałujesz. Błędów, których wspomnienie cię prześladuje, źle się czujesz. Znów ci się to przypomina. Najgorsza jest świadomość, że to wszystko twoja wina. Więc więcej nie przeginaj, bo mina ci zednie. Będziesz sam siebie przeklinał, w końcu zwariujesz kompletnie. A kiedy pęknie ostatnia nić, której się trzymałeś, odechce ci się żyć. Zrozumiesz, że przegrałeś, nie masz nic, bo tak chciałeś, jesteś nikt. Bo myślałeś, że twój kit będzie cały czas przychodził. Teraz myśl, co byś zrobił, gdybyś znowu się narodził. Jak na dziś, lepiej żebyś się pogodził ze stratą. Nie ma co się głowić, gdy już tato jest za późno. Nie zawsze jest bogato, ale ważne, że jest jutro. Więc rób coś, byś mógł się rozwijać i coś zachować. Żyj tak, byś nie musiał nic żałować. Właśnie tak. Pomyśl, co byś zrobił, gdybyś znowu się narodził. Ile byś zmienił, gdybyś jeszcze raz to przeżył? Pomyśl, co byś zrobił, gdybyś znowu się narodził. Ile byś zmienił, gdybyś jeszcze raz to przeżył? Pomyśl, co byś zrobił, gdybyś znowu się narodził. Ile byś zmienił, gdybyś jeszcze raz to przeżył? Pomyśl, co byś zrobił, gdybyś znowu się narodził. Ile byś zmienił, gdybyś jeszcze raz to przeżył? Życie w taniej cenie mija jak miłość karemie. Żal gdzieś na dnie zdobyczy drzemie. Wokół coraz ciemniej, przyszłość tępi i bezczelnie. Przyszłość cierpi, by ta tępa nie przegoniła ziemi. Odwieczni rywale, dzień poprzedni i ten jutrem na zwane chwale. Lecz by tak było dziś, zawalczyć musisz ostro, tylko się nie pokaleć. Idź wytrwale, myśl o celu stale. Wiesz, że wczorajszy dzień, jutrzejszy nie pomoże ci się odnaleźć. Czując błędy popełnione, napełniać będziesz nowym i swój talerz. Dar weźmiesz za karę i znów wszystko na odwrót. A jedyna żyjąca w tobie myśl o powrót. Pomyśl, co byś zrobił, gdybyś znowu się narodził. Ile byś zmienił, gdybyś jeszcze raz to przeżył? Pomyśl, co byś zrobił, gdybyś znowu się narodził. Ile byś zmienił, gdybyś jeszcze raz to przeżył? Pomyśl, co byś zrobił, gdybyś znowu się narodził. Ile byś zmienił, gdybyś jeszcze raz to przeżył? Pomyśl, co byś zrobił, gdybyś znowu się narodził. Ile byś zmienił, gdybyś jeszcze raz to przeżył?